Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. En IS-kriger, der har statsborgerskab og er endt i Syrien eller i Tyrkiet. Hvad gør vi med ham? Gælder retssikkerheden og reglerne ikke også mulige forbrydere med synspunkter, vi foragter? Og er retsstatsprincipperne generelt under pres, fordi vi ofte blokerer for de moderne tider stigende krav om moralsk afstraffelse? Det diskuterer vi med de konservatives retsordfører Naser Khader og Venstres menneskerettighedsordfører Jan E. Jørgensen til sidst i den her første time af programmet. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Det har været en begivenhedsrig indrigspolitisk uge, og den endevender vi i bestræbelserne på at finde en modtager af ugens fidusbamser. Som altid så kan I lyttere bidrage til den leg ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno eller sende os en sms på 42 624 7. Og her kan I selvfølgelig også, som sædvanligt, stille spørgsmål og kommentere på programmet. Og nu, der kan jeg så byde velkommen til dagens første gæst, og det er dig, Britt Bager, nyvalgt politisk ordfører for Danmarks Liberale Parti, Venstre. Og tillykke med det, Jørgen. Tak for det. Netop på posten som politisk ordfører, så skal du jo kun forsvare dit partis politik på samtlige områder. Men det når vi jo så ikke alle sammen i dag, men vi tager nogle af dem, vi synes er vigtige. Og Jarl Cordua, han har første spørgsmål. Ja, altså kommentariatet og alle dem, der interesserer sig for politik og sådan noget. Vi er jo sådan optaget af det, der man kalder for bogstavleg, som er sådan 70'ernes store leg, når man så valgudsendelser i fjernsynet. Og det er jo sådan aktualiseret med, at Dansk Folkeparti jo med Christian Thulesen Dahls melding her forleden dag, han har sagt det flere gange, men i forbindelse med grundlovsdag, sagde noget i retning af, at VLAK er historie, må man forstå, fordi at Liberal Alliance, de kan ligesom godt pakke kufferterne. Dansk Folkeparti lægger ikke stemmer til, at Liberal Alliance fortsætter regering, og så vil Dansk Folkeparti i regeringen med Venstre. Hvad siger du til det? Altså, VLAK er historie, og DF er ind. Hvordan stiller Venstre sig til det? Jamen, Venstre stiller sig sådan, at vi er meget, meget glade for, at der er så mange, der bakker op om Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Det synes jeg, der er positivt, at Dansk Folkeparti går ud og ligesom toner rent flag nu et år før folketingsvalget. Så det er vi i Venstre meget glade for. Men når det så er sagt, så er der jo altså også et år til, der skal være afholdt folketingsvalg. Og derfor har jeg også været ude at sige, at jeg synes, det er alt for tidligt at gå i gang med bogstavlejen nu. Vi har en finanslov, vi sidder og arbejder på i øjeblikket. Vi har en række meget, meget vigtige reformer og meget, meget vigtige planer, vi skal have gennemført efter sommerferien. Som Lars Løkke Rasmussen sagde i Folketingets afslutningsdebat, så kommer vi med noget på erhvervsskolerne, vi kommer med noget på psykiatriområdet. Og det er jeg, og det tror jeg også danskerne er, meget mere optaget af, og jeg er faktisk glad for, Jarl, at du starter med at sige, at det er kommentatorerne, der har det her fokus. For det vil jeg give dig 100% ret i, det er kommentatorerne. Og alle de andre, der er interesseret, og det er også en stor del af befolkningen, tror jeg. Jeg tror faktisk, befolkningen er hamrende ligeglad med de her udmeldinger nu. Det, befolkningen interesserer sig for, det er, når vi kommer til et folketingsvalg, at vi toner helt rent ud, hvad det er, der skal ske. Men lige nu, der skal vi have gennemført noget politik. Men jeg synes nok, det er ret vildt, at hører jeg dig sige, at Venstre ikke går til valg på at fortsætte med samarbejdet med de konservative liberale alliance i regeringen? Nej, det hører du mig ikke sige. Du hører mig sige, der er ikke noget, der er ændret i vores indstilling til det her i forhold til i går. Vi har et fremragende samarbejde i regeringen, og det vil jo være naturligt, at vi går til valg på det, men når jeg tager afstand fra det her, så er det simpelthen fordi, jeg synes, det er alt for tidligt, at vi går i gang med at diskutere det her. Jeg synes simpelthen, det er useriøst, at jeg skal stå og tage for givet, at vi har danskernes opbakning. Det skal vi kæmpe for, og det vil jeg kæmpe for ved at gennemføre politik, og ikke ved at diskutere bogstavleg. Undskyld mig, men det er jo Dansk Folkeparti, der ligesom introducerer den her bogstavleg. Og det er jo regeringen er afhængig af det her store støtteparti. Må jeg minde om, det er Blå Bloks største parti, det er Danmarks næststørste parti, som har en partileder, som siger, at han vil regering med Venstre efter næste valg. Og hvad siger du til det? Ja, nej, ved ikke. Ej, men prøv at høre, jeg siger, at det er positivt, at Kristian Thulesen Dahl melder ind, at han er en del af Blå Blok, og at han peger på Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Det kan jeg da kun være glad for, og så er det jo et luksusproblem for Venstre, at der er så mange, der bakker op om, at Lars Løkke skal være statsminister. Ja, det synes jeg er en enormt interessant, at det, du udleder af det her, det er, at der så er en utrolig opbakning til Lars Løkke som statsminister. Det kan man sige, det er der så også via Folketingets partier, men næppe via vælgerne. Men det, som man kan, jeg gerne vil høre dig om, det er, altså kommentariatet har jo også været ude og sige, det næste folketingsvalg, det bliver endnu en gang afgjort på udlændingepolitikken. Er du ligesom mig meget uenig i det? Fordi man kan sige, er der noget, der ligger fast i Danmark, så er det da, når Socialdemokraterne og Venstre og Dansk Folkeparti er helt enige i udlændingepolitikken, så kan man sige, så behøver vi overhovedet ikke diskutere det op til den næste valgkamp. Det er jo kun Nye Borgerlige og Enhedslisten og Alternativ, der har sekteriske synspunkter på det. Så vi kan faktisk begynde at diskutere politik, fordi det her er der lavet et nationalt tyranni omkring, at den ligger fast. To ting til det. Hvis jeg lige først skal tale om det med udlændingepolitikken, så er jeg ikke enig i, at den ligger fast. Altså, da Mette Frederik, eller da Helle Thorning gik til valg i 2011, der var det også på en fast og stram udlændingepolitik. Vi hørte om fair løsning, hvor der ikke kunne flyttes et eneste komma. Altså, jeg overdriver vel ikke ved at sige, at der blev omskrevet sider i det udspil. Og nu taler Mette Frederiksen så meget om mandaternes logik, at et flertal blandt danskerne, et flertal blandt partierne i Folketinget, brækker op om en stram udlændingepolitik. Så derfor vil mandaternes logik, at der skal føres en stram udlændingepolitik. Ja. Må jeg minde om, at der var 130 mandater bag en stram udlændingepolitik i 2011, og på trods af det, så vi 45 lempelser. Men altså, vil du ikke indrømme, at man godt kunne få den opfattelse nu, hvis man ellers stoler på, hvad Mathias Tesfaye, Mette Frederiksen, Henrik Sass siger, at så er det jo, hvis man tager Dansk Folkeparti, Socialdemokrat og Venstre, så er det jo Venstre, der sådan er blevet de humanistiske slapper. Men hvorfor alverden skulle jeg stole på, hvad de tre mennesker siger? Altså, jeg tager da ikke deres ord for bedre varer, end jeg gør for Helle Thorning sagde i 2011. Altså, jeg betragter det her med, at der skal føres en stram udlændingepolitik som en taktisk melding. Jeg må bare sige, for mig er det varm luft. Jeg tror simpelthen ikke på det. Men må jeg lige tilføje noget til det andet, du sagde i forhold til udlændinge, at nu kunne vi måske diskutere noget andet end udlændinge. Det håber jeg så sandelig, vi kan. Jeg håber så sandelig, at vi frem til næste valg kan diskutere meget andet, for jeg synes, at der er mange andre emner, der er fuldt så vigtige som udlændingepolitik. Men det, det du siger nu, det er, at du lægger op til at sige, ja, de er utroværdige, Henrik Sass, Mathias Tesfaye og Mette Frederiksen, så du vil gerne gå ud og bruge valgkampen på at kede befolkningen med at sidde og snakke om, hvem der er utroværdige, og så gør det til et udlændingevalg, hvor de tre store partier stort set med nuancer, med små nuancer, er fuldstændig enige. Synes jeg da ikke, I kan være bekendt. Jeg tror ikke, vi kommer til at undgå at diskutere udlændinge, og jeg synes også, at det er en meget, meget vigtig debat, for jeg synes, det er vigtigt. En debat, der er jo fuldstændig enighed om det i befolkningen. Der er jo ikke mere enigheden, der var i 2011, og efter 2011 så vi 45 lempelser. Så der er kæmpe stor forskel på, om det er de røde, der skal styre udlændingepolitikken, eller det er de blå. Og det synes jeg faktisk er væsentligt at minde danskerne om. Det må jeg bare sige. Jeg synes, det er væsentligt. Jeg synes, at det er utopi at tro, at de partier rundt om Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, jeg vil sige SF, de er jo lidt enige med Socialdemokraterne på udlændingeområdet, men i hvert fald de tre andre partier, hvorfor i alverden skulle de bare afgive deres mandater uden at få indflydelse på udlændingepolitikken? Fordi de har ikke flertal. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det havde de jo altså heller ikke i 2011, og der må man jo bare sige, der fik de jo virkelig meget magt på det her område. Altså, da man kom ud af det sorte tårn, der havde Radikale jo ligesom fået deres udlændingepolitik gennemtrumfet. De får jo slet ikke lov til at komme ind i noget tårn den her gang. Lad os nu se. Jamen, for det sjove er jo lidt, at du vil rigtig snakke om bogstavleje over Blå Blok, men altså, I er meget gode til at snakke bogstavleje, når det gælder Rød Blok, om de radikale er med, og hvilken indflydelse de skal have, og alle andre partier osv. Altså, jeg vil også gerne tale om, hvem der skal have indflydelse i Blå Blok, fordi der er der ikke nogen tvivl om, at der er der mange, der får indflydelse. Altså, jeg kan da se både et aftryk fra Liberal Alliance, fra Konservativ, fra vores venner i Dansk Folkeparti. Altså, jeg kan da se aftryk fra alle partier. Jeg synes ikke, jeg kan se aftryk fra Dansk Folkeparti. De praler næsten med det med, at de blokerer for regeringspolitik. Og det i øvrigt sammen, hvis de holder hænderne over med Mette Frederiksen osv. Altså, det er jo det er succesparameter i dansk politik, at man blokerer for regeringspolitik. Ah, det ved jeg ikke helt. Jeg synes, at vi har indgået mange aftaler, hvor Dansk Folkeparti også har været med, og nu sidder vi og laver et udspil til en finanslov, og der håber jeg da også, at Dansk Folkeparti vil bakke op igen. Altså, jeg kan godt se, at alle fire partier er præsenteret i den politik, vi har gennemført, og sådan skal det også være. Altså, vi er jo 9 forskellige partier i Danmark, og det gør jo, at der er forskellige partier, der vil sætte deres aftryk, uanset om det er Lars Løkke Rasmussen, der sidder i statsministeriet, eller at det er en anden. Altså, lige i øjeblikket, der har vi jo forhandlinger omkring medier osv., og du har indtil for i hvert fald ganske nylig været medieordfører, og det er vel på nogen stræk stadigvæk. Og der er en energireform, som også skal nedsætte prisen på el. Og begge ting, jamen det, man skal sige, medieforhandlinger, det foregår jo stadigvæk, men det går træt. Altså, vi er jo forbi afslutningsdebatten, det var jo sidste uge, så Folketinget skal jo reelt være lukket ned nu. Og energireformen, ja, der har man jo helt finansieringen ned ad brættet. Det har Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne gjort. Synes du selv, at det går super duper for regeringen, også med Dansk Folkeparti? Altså, jeg synes, vi har fået gennemført rigtig meget godt politik. Og du har fuldstændig ret i, vi har 2 aftaler, som skal lukkes her inden sommerferien. Vi har medieaftalen, hvor vi er godt i gang med at forhandle, hvor vi skal forhandle igen på fredag. Og det er klart, altså, der skal vi jo have lukket en aftale inden sommerferien. Der er nogle aktører, blandt andet jeg selv, der jo er afhængige af at vide, hvad det er for en økonomi, man skal indrette sig efter fra 2019 og frem. Og vi forhandler benhårdt, og altså, jeg vil da gøre alt, hvad jeg kan for at lukke den her aftale. Og det håber jeg så også, at de andre partier vil. Jeg håber også, at de andre partier vil give til kende. Vil de bide til bolle og være med her, eller vil de stå uden for et kommende medieforlig? Men I må jo sidde og være bekymret i Venstre, når man kan sige, at Dansk Folkeparti samarbejder med Socialdemokraterne og nærmest ligger i ske hver anden øjeblik og flytter med hinanden osv. Altså, det må da give sved på panden, altså. Nå, men der er jo ikke nogen tvivl om, at Dansk Folkeparti, de har bevæget sig mere ind på midten. Altså, men derfor er jeg jo også bare glad for, at Kristian Thulesen Dahl så grundlovsdag toner ren flag og siger, jeg peger på Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Altså, det betyder jo også, at der ikke, altså, selvom der er nogle politikområder, hvor at Dansk Folkeparti ligesom har balanceret deres synspunkter anderledes, jamen så hører de stadigvæk til i blå blok. I hvert fald indtil videre, nu vil vi se. Britt Bager, politisk ordfører for Venstre. Vi skal også snakke om en af de beslutninger, der er taget i første omgang af Venstre helt alene. Og så i anden ombæring fik I de andre med på det. Men det er jo statslige udflytninger. Og jeg har fornøjelsen af at rejse lidt rundt for tiden og besøge nogle af de byer, som har fået de her statslige arbejdspladser. Dem vil jeg lige spørge dig om nu. Det er så ikke lige på min liste. Men altså, hvad synes du om visdom i at flytte sprognævnet til Bogense med den klare besked, at der er ikke rigtig nogen medarbejdere, der flytter med, og det vil sige, der er simpelthen ikke nogen til at varetage dansk retskrivning, fordi der ikke er kompetente medarbejdere, der vil flytte med. Det er også andre ting, tror jeg. Nu bare for at nævne noget vigtigt, ikke? Fordi dansk retskrivning har det generelt rigtig dårligt, men det bliver virkelig svært for Bogense at løfte den opgave. Og altså, hvad værre er, og endnu mere mærkværdigt, det er jo altså, at de her utrolig mange medarbejdere fra Miljøstyrelsen, som jo ikke, altså jeg har aldrig kunne forstå, hvorfor Odense pludselig skulle være udkants Danmark, der skulle have en hel masse medarbejdere her, fordi at det var virkelig synd for Odense. Odense er landets tredje største by. Og indgang til Odense, hvor man faktisk kan pendle ret nemt frem og tilbage med tog, der er det ikke til at få folk til at flytte med. Er det et udtryk for, at folk er nogle ikke forandringsparate fjolser, eller er det hvad synes du? Altså, når vi lavede de her 2 udflytningsplaner, så var det jo, fordi vi gik til valg på et Danmark i bedre balance. Og der har udflytningsplanerne været en del af. Vi har også lavet en række andre tiltag, blandt andet liberalisering af planloven, som gør, at at vi vil sikre, at Danmark kommer i bedre balance. Og det her, det er jo ligesom en politisk beslutning. Vi synes, eller vi holder på, at en stærk hovedstad kræver et stærkt Danmark, og et stærkt Danmark kræver en stærk hovedstad. Og den balance synes vi var tippet. Og derfor har vi flyttet en række statslige arbejdspladser ud i landet. Altså, du må jo lige om, det havde vel også lidt at gøre med, at der var en anden balance, der var tippet, nemlig at folk ude i disse områder i meget, meget stort antal ved sidste folketingsvalg stemte på Dansk Folkeparti frem for på Venstre. Nu nævnte du selv Odense. Var der et flertal, der stemte på Dansk Folkeparti? Nej, det var ikke. Men Sønderborg, for eksempel, som er et område i vækst, har fået næsten 300 arbejdspladser. Ja. Og det er en af de valgkredse, hvor Venstre fik sådan et nu nævnte du selv ud. Min store kreds, der ligger Aarhus, der også har fået rigtig mange arbejdspladser. Så det her, det har jeg heller aldrig kunne forstå, hvorfor. Nej, men du kan så heller ikke forstå, at Sønderborg skal have, og der begynder du så at koble stemmedeltagelsen nedover. Altså, jeg synes virkelig, det er forsimple billedet. Det her, det er et ønske om et Danmark i bedre balance, og det er derfor, vi flytter arbejdspladser ud i landet. Altså, de statslige arbejdspladser, det er hele Danmarks. Det er ikke kun hovedstadens. Og hvis jeg så lige skal svare på det, du snakkede om omkring Miljøstyrelsen, så kan jeg vende spørgsmålet om at sige, hvorfor i alverden skal det være folk fra København, der skal sidde og behandle de ansøgninger? Hvorfor i alverden skulle folk fra København være dygtigere til det? Der findes miljøer. Det er der heller ikke nogen, der siger det. Problemet er jo bare, at når du laver flytning, så flytter der skal en vis inkubationstid til, før at et helt nyt medarbejderkorps kan løfte de opgaver. Og det er jo fuldstændig korrekt. Og det er jo den pris, man må betale for at vil have et Danmark i bedre balance. Og der har Jakob Ellemann, vores nye miljø- og fødevareminister, så meldt ud. Jamen, han er i gang med en række tiltag for ligesom at kan gøre overgangsperioden mere smidig. Han vil ansætte eksterne konsulenter. Han vil lave en fast track for de opgaver, som er nemmere at løse. Og han vil se, om der er medarbejdere fra andre styrelser, som kan afhjælpe i en overgangsperiode i Miljøstyrelsen. Jeg synes, det er et hammerende vigtigt signal at sende, at Danmarks statslige arbejdspladser skal være fordelt i hele Danmark. Og det koster så 550 millioner i hvert fald indtil videre. Og det er jo så beregnet, at det er prisen indtil videre, ikke? Altså for det. Altså det er jo penge, vi ikke får noget ud af. Altså, er det virkelig værd, synes du? Jamen, vi kan jo altid diskutere, hvad det her det er værd. Altså, det er en politisk beslutning, og det er en politisk beslutning om, at de skal ligge i hele Danmark. Jeg tror, nu har vi jo gjort det her med udflytningsplan 1 og 2. Og så tror jeg faktisk, at det vi skal fremadrettet, det er, at vi skal være langt dygtigere til at sige hver gang, der skal nedsættes en ny styrelse. Det kunne for eksempel, nu nævnte du selv medieaftalen før, hvis der skal nedsættes nogen, der skal dele de her public service penge ud, jamen så vil det da være hensigtsmæssigt at sige, den gruppe eller det nævn, hvad det nu bliver, skal ligge alle andre steder end København, fordi så starter vi et rigtigt sted. Det synes jeg giver fin mening. At man starter, men når man snakker om de her udflytninger, så vil man sige, altså et vækstområde som Sønderborg, der har man så placeret 300 arbejdspladser, så ligger der sådan en udsultet by, der hedder Højer, eller ikke Højer, men Tønder, der ligger altså på grænsen, hvor der virkelig ikke er noget. De får 20 eller 30 arbejdspladser. Havde det ikke været smartere at flytte 300 derhen? Altså, der er jo bare ikke arbejdskraft. Man kan jo altid. Så må man jo flytte dem og bygge nogle boliger, så skaber det endnu mere. Lad det frit bæres ved. Ja, man kan jo altid diskutere, hvordan fordelingen skal være. Der har jeg så tiltro til, at de mennesker, der har lavet den her udflytningsplan, de har forstand på det. Jeg kan bare sige til mit eget lille valgområde ude i Grenå, der fik vi den første gang 40 ekstra skattearbejdspladser. Det skabte altså jubel. Det blev folk virkelig, virkelig glade for. Så jeg tror, selvfølgelig betyder antallet noget, men det har jo også noget med et signal at gøre, at vi faktisk vil, den her regering vil, hele Danmark. Kommer der mere? Ja, det er jo så det store spørgsmål. Jeg kan i hvert fald sige, at vi har ikke noget i skuffen lige nu. Men personligt, nu har jeg jo også været boligordfører, og der har jeg jo bare noteret mig, at hvert år ved studieoptagstid, jamen der bliver jeg konfronteret med, at folk i København og i Aarhus ikke kan bo i centrum for 3.000 kroner. Så det vil jo give mening at se på i højere grad, om der er nogen uddannelsesinstitutioner, hvor vi kunne ligesom lave et større tiltag ude i de mindre byer. Vi har allerede med udflytningsplan 2 oprettet 500-1.000 ekstra studiepladser i 10 provinsbyer. Og jeg synes, den vej kan man godt i hvert fald undersøge, om det giver mening, men vi har ikke en konkret plan i skuffen lige nu for en udflytning 3. En anden ting, det er jo, at jeg har bemærket, at Venstre nu skal være mere EU-positiv, og det har man jo ikke været så meget før, og nu citerer jeg nærmest Claus Hjort Frederiksen, som jo koketerede med, at han har aldrig gået med Uffe-sokker med henvisning til Uffe Ellemann Jensens, som jo måske stadigvæk er den mest EU-begejstrede venstremand, der findes. Hvad skal vi lægge i det, Britt Bager? Er det sådan et stort sporskifte, eller hvad? Altså, jeg har heller aldrig gået med EU-sokker. Det er ikke fordi, at jeg ikke er tilhænger af... Det findes til kvinder. Ja, det ved jeg faktisk heller ikke, om de gør. Det ved jeg faktisk heller ikke, om de gør. Men jeg vil sige det sådan, at når den her diskussion startede, så var det jo fordi, at Lars Løkke Rasmussen holdt en rigtig, rigtig flot tale på Europadagen. Og den blev der jo så tolket meget ud af. Altså, jeg må sige, jeg har altid betragtet Venstre som et EU-positivt parti. Jeg har altid betragtet os som nogen, der bakkede op om det europæiske samarbejde, og som ligesom værdsatte og det indre marked giver til os og vores lille økonomi, vores lille land, hvad det bidrager til med arbejdspladser. Så jeg ser egentlig ikke det her som en ny kurs. Jeg ser det som, at vi gik ud ligesom og italesatte alle de fordele, som det europæiske samarbejde bærer med sig. Så det vil sige, der er ikke nogen, der er ikke noget større, noget skuffende sporskifte. Altså, I vil ikke gøre mere ud af det, som siger, og distancere sig i forhold til Dansk Folkeparti. Fordi jeg er jo borgerlig vælger. Ja. Og når jeg sådan kigger ud over, hvad der er, så har vi Dansk Folkeparti, som jeg mener, som er nogle EU-modstandere, mm-hmm. som helst vil være EU-skeptikere, for de kan bedst betale sig i forhold til vælgerne. Så har du et EU-skeptiker light parti, som er Liberal Alliance, hvor de sådan mere eller mindre delt, men de grundlæggende tilhænger af EU, men de er skeptiske næsten hele tiden, og de vil i hvert fald ikke have mere EU-integration. Så har du de konservative, som traditionelt har været et EU-positivt parti, men nu har en EU-ordfører i skikkelse Rasmus Jarlov, som har sagt, at han er EU-skeptiker. Jeg vil nok sige, at jeg har mere tiltro til at være en EU-modstander på en rigtig dårlig dag. Og så har vi så Venstre, hvor at man har lidt indtryk af, at der også er en intern diskussion om, hvor EU-tilhænger skal man være. Er det så Morten Lykkegaard eller Søren Gade? Og der har vi har flere spillere, kan man sige, Lykkegaard og Gade. Så hvis man er EU-tilhænger og skal til EU-parlamentsvalg, hvilket parti skal man egentlig stemme på? Findes der et borgerligt parti i Blå Blok, hvor man siger, vi vil gerne EU, og vi vil også gerne mere EU-integration? Er det så Venstre, man skal stemme på? Jamen, altså, jeg har i hvert fald lige stået og sagt her, at jeg betragter vores parti som et EU-venligt parti. Og det gør jeg virkelig. Og jeg tror egentlig, at det, som man skal tage det her som, det er, at der har været en tendens til i hele Folketinget, synes jeg, at vi fokuserer på de ulemper, der er med EU. Vi tager de små problemer, og så taler vi dem op, i stedet for at vende om og sige, hvad er det, EU bidrager med til Danmark? Altså, der er 600.000 danske arbejdspladser, som er, hvad skal man sige, på en eller anden måde bundet op på det indre marked. Det skal vi huske på. Vi skal huske på, hvor mange penge en familie bliver rigere, fordi vi er i det indre marked. Så jeg vil sige, vi er et EU-positivt parti, og jeg synes i langt højere grad, vi politisk skal blive bedre til at tale om de fordele, EU giver os, i stedet for de små problemer, der er. Så må vi så se i valgkampen, om det er den EU-positive holdning med Morten Lykkegaard, der ligesom nyder frem blandt vælgerne, eller om det bliver Søren Gades mere EU-skeptisk. Ja, men jeg hører altså også, at Søren Gade er EU-positiv, men de har to forskellige måder at turnere det her på. Men når man stiller op for Venstre til et europaparlamentsvalg, så er man altså også pro-EU europæiske samarbejde. Jeg vil lige hilse fra de nordjyske partikolleger, som jeg talte med i går. De var meget på Søren Gade og synes, at Venstre skal simpelthen lade være med at tale det der EU op, for det brød folk sig ikke om. Det var bare et godt råd fra Nordjylland, fra en partifælle. Tusind tak skal du have, Britt Bager. Du er Venstres politiske ordfører, fordi du kom her i programmet. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. og programmet hedder Cordua og Steno. Ja, og Cordua, nu har vi lige en lille stund for os selv, inden vi får besøg af endnu to borgerlige politikere. Og det betyder, at vi skal lige finde ud af, om der er en fidusbamse i luften på baggrund af, hvad der sådan er, har udspillet sig på den hjemlige politiske scene i den her uge. Og det alle taler om, og det er vel også det, vi skal tale om nu, det er jo den her Mette Frederiksens afvisning, eller hvad skal man sige, udmelding om, at hvis hun får muligheden for det, så går hun efter at danne en etparti socialdemokratisk regering efter næste folketingsvalg. Og et eller andet sted har jeg svært ved at forstå opstandelsen omkring det, at det skulle være et paradigmeskift, for det har ikke ligget i kortene stort set siden valgnederlaget sidste gang, fordi det var så indlysende. Jo, men at socialdemokraterne altså, radikale, de kan ikke sammen. Det er sådan et gammelt ægtepar, hvor man siger, gå nu hen og se nu de papirer ind til statsamtet og få det opklaret, ikke? Altså, nu er de gået og snakket om det længe, og så tog de sig sammen. Og altså, jamen, blev du overrasket, da hun sagde? Og gik ind på NemID, og så fik det svært. Jamen, altså, blev du overrasket over det? Jeg tænkte, jeg har ikke tænkt andre muligheder. Nej, egentlig ikke. Altså, det er måske timingen i det. Men det er jo livet, altså, kender du ikke det? Nogle gange så går man og venter på noget. Jeg er ikke sammenlignet med dødsfald eller et eller andet, men det er måske så meget sagt. Men sådan ting, der man kan ligesom se er ved at ske. Og når det så sker, så bliver man måske lidt chokket, selvom man godt vidste, det var på vej, ikke? Husk på, det er en 28 år gammel alliance, der er blevet, eller deromkring, 26 måske, alliance, der er blevet opsagt af Socialdemokraterne, fordi de andre gange, så har det jo været de radikale, der har sagt op. Nu tænker jeg på i 60'erne, da Hilmar Bangsgaard gav Jens Otto Krag en ordentlig lange mand, ikke? Og gik sammen med Vesterkonservative VKR, og Niels Helveg, som ikke havde meget fidus til Anker Jørgensens økonomiske politik, og pludselig begyndte at spille bridge med Poul Schlüter og konerne, og så and the rest is history. Og det er så ikke Shakespeare. Nej. Men det er jo, altså man kan sige, det vildeste, der kommer ud af det, det er, at man kan se en nærmest småbitter Morten Østergaard begynde at kalde et eventuelt socialdemokratisk regering støttet af SF og DF som et rødbrunt. Ja. Og det er klart, det man kan sige, der er selv pæne mennesker, selv pæne mennesker under pres forfalder til en plat retorik. Det synes jeg er ret sjovt at se, at de radikale er røget ned på den der klinge. Men det er jo heller ikke sjovt at hverken at være radikal eller liberal alliance, fordi de der partier, altså de liberale alliance har også fra den her uge fået at vide, at Dansk Folkeparti, begynd at forberede jer på, at jeres tid er forbi. Ja, altså, man kan sige, jeg tror faktisk, der er noget, det er lidt til fordel for dem begge to, fordi nu kan de ligesom synge med hver deres næb, og de radikale er jo også en position, hvor de ligesom kan mobilisere som være antitesen til Dansk Folkeparti, meget mere, skal man sige, frit i virkeligheden. Og jeg synes også, man fornemmer på Morten Østergaard, der er sådan en, altså han er lidt glad for at slippe ud af det der bur, og han har nok også kunne se det. Rødbrun retorik. Jeg synes, det er lidt, det der med at sammenligne Dansk Folkeparti med nazistpartiet, det er en meget, meget dårlig idé. Altså det brune var ligesom det nazipartiets, hvad skal man sige, farve. Det synes jeg, man skal holde sig for god for. Og Pia Olsen Dyhr, SF's formand, er jo også ude i dag og flippe helt ud over at gøre opmærksom på, at der var to SF-formænd, der havde siddet koncentrationslejr under krigen. Og det skal vi være ude over. Man kan kritisere Dansk Folkeparti for rigtig mange andre ting, end at slå dem i hardkorn med nazistpartiet. Det synes jeg, at vi er forbi for lang tid siden. Det er simpelthen ukonstruktivt. Men jeg tror, at man kan også se i dag i politikken, at de har jo sådan fundet hele af, skal man sige, gravet alle de gamle SK-fører tilbage fra 70'erne og frem, og har interviewet dem. De synes jo stort set alle sammen, det er en glimrende idé, at Socialdemokratiet går solo, og man forestiller sig de gyldne, kloværdige dage i 70'erne, med Anker Jørgensen, som jo måtte udskrive valg hver andet år, og måtte kæmpe fra sag til sag, og det var sådan de store, de gode gamle dage. Ja, de gode gamle dage, hvor Glistrup også havde noget stod alene, og det hele var så ustabilt, og det var, og så fremhæver de jo manøvredygtigheden. Må jeg minde om, at det var præcis de samme argumenter, man sagde, da Venstre-regeringen blev dannet i 2015. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Var det en manøvredygtig regering? Altså, de venstrefolk, jeg snakkede med, som sad i venstreregeringen fra 2015, de synes, det var benhårdt. Fordi man var under skud konstant. Alle sider, ikke? Man havde ingen venner. Alle var kun ude på og gjorde en og profilere sig på ens bekostning. Så det var ikke... det var ikke så heldigt. Ja, og Cordua, han taber koncentration og begynder at kissemisse med Janne Jørgensen, som står uden for ruden. Men jeg skal bare lige sige, der er ikke nogen bamser, for jeg vil ikke give nogen for det her. Der er faktisk nogen, der synes, at det er et godt træk af Mette Frederiksen. Og det tror jeg bestemt også, det er. Ja. Bamse, ja, det kunne... Jeg tror, der er andre, men jeg vil hellere give bamse. Udmærket træk af hende, tror jeg. Men jeg tror bare, der er en pris at betale på det længere sigt. Men lad os nu se. Men så kan man sige, jeg er jo ellers ikke normal manden, der går i bræschen for statsminister Lars Løkke. Det må jeg indrømme, men altså, nu synes jeg faktisk, at her på grundlovsdag, så var der igen kommentariatet, der var mange derude og sige, jamen Lars Løkke, han lancerede en eller anden diffus idé om noget med nogle udflytningslejre, eller nogle lejre for de her afviste asylsøgere et eller andet sted i Europa, som han ikke ville komme nærmere ind på. Og det var nok noget, han havde fundet på i panik, fordi han ville prøve at overgå Mette Frederiksen i en fast og, jeg tør ikke, om man skal kalde fair, men altså i hvert fald en meget brutal udlændingepolitik. Og så kom han med det her forslag om de her hjemsendelseslejre et eller andet sted, og der var nogle spændende forslag fremme om lande som Serbien, som jo er et vidunderligt land på mange måder, at de kunne så tage sig af den her tragedie. Og så blev det sådan kommenteret på, som om, at det bare var et eller andet, han havde fundet på sådan i sidste øjeblik. Og så viser det sig på forsiden af Politiken i dag, at der er faktisk mere kød på det, end som så. Og da vi også her for nogle uger siden omtalte, at Lars Løkke havde været på officielt besøg i Østrig, og der havde han talt med den her meget, meget unge 32-årige kansler, som er en meget markant herre på de her spørgsmål, og de har måske fundet ud af noget, som gør, at man kan gøre noget ved det her, fordi vi har ikke tid at vente på, at de 6-27 lande i EU bliver enige om noget som helst. Og så er han ved at overtage Socialdemokraternes mærkesag og plan, og det er jo meget genialt. Men skal vi ikke votere senere? Jeg synes bare godt lige, du kunne sige, om det er helt skævt. Nej, det er ikke helt skævt. Nej. Fordi det er jo den politik, som der er stemning for. Ja. Der er stemning for en dæmning. Og så synes jeg også bare, jeg vil bare lige sige det, fordi jeg ved, der er nogen, der bliver trætte, men Canada, står nu og er parat til at legalisere cannabis op. Ja, Danmark skal selvfølgelig være last mover, det er klart. Internationale tendenser, de kommer ikke også til Danmark i rette tid. Ikke noget kort, du er stillet på rammen. Ingen gang landbrug og fødevare må få lov til at profitere alle de muligheder, der er. Ikke noget kort, du er stillet på rammen, uden Torben Steno kan lige komme op med sin kæphest og med mere fri cannabis. Og der skal ikke, I behøver ikke at kommentere på det, for I flytter ikke mig i det spørgsmål. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Nu er det jo sådan, at jeg kigger jo på Facebook her fra tid til anden, og her forleden, der så jeg, så der var gang i den i en borgerlig diskussion på Jan Anders Jørgensens Facebook-side, foranledet i af, at de konservatives retsordførende, Nasser Carter, har nogle synspunkter omkring de her IS-kriger. Der er faktisk flere af dem, der er strandet nede i Tyrkiet, og nogle af dem er, og de er danske statsborgere, nogle af dem har pas, og andre har ikke pas, og nogle af dem er krøblinger, og der er sådan lidt... Der er lidt forskellige sager i det her, men det grundlæggende synspunkt, Nasser, det er jo, at vi skal sådan set bare glemme alt om dem, og hvis man har været IS-kriger og deltaget i det her rejselsregime, ja, så skal vi sådan set måske også bare fratage dem deres statsborgerskab. Vil du sige noget? Jamen altså, jeg synes bare, at vi skal lige sige officielt velkommen til Nasser Carter, retspolitisk ordfører for Konservativ, og til Jan E. Jørgensen, der er menneskerettighedsordfører for Jan E. Jørgensen. Og det er mere bare sådan lidt gammeldags for at holde på formerne. Det virker måske en lille smule for familiært bare at gå i gang med snakken, ikke? Men... Det er Torben, der har skrevet manuskript, og det holder jeg mig ikke til. Nasser Carter, Jan E. Jørgensen. De har Jan røget her til morgen. Jeg tror, det er Jan E. Jørgensen, jeg vil gerne vide, altså, fordi når vi nu snakker om den her danske syrik kriger. Er det så ikke lidt ligesom, kunne man ikke anskue det lidt ligesom at sige, vi har det med vores ytringsfrihed, den er helt ukrænkelig, men du har ikke nogen pligt til at bruge den. Det er da fristende at lade ham rådne op, altså, og så bare lade ham gå så skidt som overhovedet muligt der, hvor han er. Hvorfor skal vi dog prøve at hjælpe ham? Det er der, der er ikke nogen, der vil modsætte sig. Nej, og det kunne man jo også godt vælge bare at tige stille, og så lade folk hisse sig op og gejle hinanden op i en eller anden stemning og sige, hvad i alverden skal vi med ham og hvad jeg. Og jeg er jo fuldstændig enig i, at han er, jeg tror, jeg har kaldt ham afskum i et radioprogram, og der var der så en, der skrev, at det synes man ikke, man skulle omtale mennesker sådan, og det kan han selvfølgelig have en pointe i. Men altså, jeg er meget, meget lidt begejstret for de her typer. Jeg synes, det er en skamplet på nationen, og jeg skammer mig over at være landsmænd med dem. Men det ændrer jo ikke ved, at det er vores landsmænd. Altså, det kan vi ikke gøre så frygtelig meget ved. Og det her med at sige, så tager vi statsborgerskabet fra dem. Ja, hvad så? Altså, hvis de kun har et statsborgerskab, og det gælder en del af dem, ja, så bliver de jo statsløse. Og hvad skal vi så? Skal vi så udvise dem til statsløse land? Det findes ikke. Sydpolen, næppe heller, månen. Altså, det dur ikke. Jeg kan godt forstå frustrationen, jeg kan godt forstå vreden, men jeg er også bare nødt til at sige, at vi skal jo ligesom forholde os til virkelighedens verden, og vi kan jo ikke bare forlange, at Tyrkiet eller et andet tredje land skal beholde vores statsborger. Altså tag nu sådan en som Peter Madsen. Hvis han nu havde taget sin ubåd og sejlet til Polen, efter han havde begået de frygtelige gerninger, som han havde gjort, skulle vi så bare stå ud med armene og sagt, ved I hvad, Polen, ham beholder I bare, ham skal vi ikke længere have i Danmark, fordi vi har lige her i forgårs gjort ham statsløs, og nu er han jeres problem. Altså det tror jeg godt, de fleste kan forstå, og sådan dur det selvfølgelig ikke. Og det har heller ikke været anderledes, hvis Peter Madsen havde været en islamistisk terrorist, fordi vores statsborger, vores ansvar, vores dumme svin, ja, det er dumme svin, men det er vores dumme svin. Så vil jeg give ordet til Nasser Khader, som jeg synes, har startet diskussionen, og, det var, og nu skal du endelig have lov til at svare. Tak. Værsgo, tak. Nasser. Tak skal du have. Altså, de der sager, der har været fremme, der er meget til fælles, men de er også forskellige hver for sig, og derfor er vi nødt til at forholde os til dem helt konkret. Og der kommer flere af de sager. Der er flere, der er på vej tilbage til Danmark, men også til Vesten. Og der siger jeg, det er folk, der har vendt ryggen til Danmark, til det danske demokrati. Nogle af dem har brændt deres danske pas offentligt. De har tilsluttet sig og udvist loyalitet over for et kalifat. Og da kalifatet havde succes, der ville de ikke have noget med Danmark og Vesten at gøre. Men nu hvor kalifatet er ved at blive smadret, så er vi god nok igen. Og nu vil de så gerne tilbage til Danmark og Frankrig og England osv. Og der siger jeg, at jeg opfatter dem som landsforrædere. Nogen, der ikke fortjener at være danske borgere, og ikke fortjener at have ophold her i landet. Og der siger jeg, lad os se på, hvad andre lande har gjort i forhold til de typer. Og der har jeg lagt mærke til, at Storbritannien har gjort et par jihadister statsløse. Storbritannien er også et retssamfund. Storbritannien har en lang demokratisk tradition. Alligevel har de sagt til nogle af de der jihadister, I er simpelthen ikke værdige til at være britiske statsborger. I kan blive statsløse og være på tålt ophold i Tyrkiet, der hvor I er. Der siger jeg, vi skal selvfølgelig ikke bare ved lov fratage dem deres statsborgerskab. Det skal ske ved dom. Spørgsmålet er, om man kan gøre det in absentia, eller om de skal være her, før man kan dømme dem. Og det er så en juridisk diskussion. Jeg har spurgt juristerne i Justitsministeriet, kan vi gøre det samme som Storbritannien? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre. Hvordan kan de gøre det, når vi ikke kan gøre det? Er der nogen forskel mellem Storbritannien og Danmark? Og derfor siger jeg vil have, at vi gør alt, hvad vi kan for at holde dem ud af de danske grænser. Vi skal ikke importere terror. Jeg savner den, kommer heller ikke til at savne den, altså. Det skal du være, Nasser Khader, skal du være helt... Men findes der sådan en paragraf et eller andet sted i lovgivningen, der siger, at man en landsforræder paragraf, der står, hvis man er landsforræder, så kan man blive frataget det danske statsborgerskab. Findes den paragraf et eller andet sted? Altså, man kan blive dømt til at få frataget statsborgerskab. På grund af, at man er landsforræder? Det kan også ske, men vi har eksempler på, at der er nogen, der har fået frataget deres statsborgerskab. Eksempelvis boghandleren fra Brøndshøj. Han fik fradømt sit statsborgerskab, danske statsborgerskab. Men fordi han var landsforræder, eller fordi han var på andre måder? Han udførte terror. Altså det, der er det man kan dømme den på, det er deres ugerninger i Syrien og Irak i forbindelse med aktiviteter, hvad angår islamisk stat. Boghandler fra Brøndshøj, han havde også marokkansk pas, derfor var det nemt at fratage ham hans pas. Så derfor, jeg spurgte juristerne i Justitsministeriet, hvis vi skal fratage dem deres statsborgerskab, kan det lade sig gøre en absentia? Der fik jeg at vide, det har vi ikke en tradition for at gøre i Danmark, at fratage folk deres statsborgerskab en absentia. Og der spørger jeg, kan man bryde denne tradition inden for retsstatens principper? Fordi jeg vil gerne have, det hele sker inden for retsstatens principper. Men så er vi jo på fast grund, Jan E. Jørgensen, hvis det er inden for retsstatens principper. Ja. Nej, det er vi ikke. Og det eneste, der kommer ud af det her, det er, at en masse bliver skuffet, fordi Nasser og andre har stukket folk blå i øjnene og bildt dem ind, at noget kan lade sig gøre, som ikke kan lade sig gøre. Altså, jeg er fuldstændig enig i din... Jeg siger ikke, det kan lade sig gøre. Jeg spørger, om det kan lade sig gøre. Men jeg er fuldstændig enig i din karakteristik af manden, med en væsentlig forskel. Du siger, at vi skal ikke importere terror. Det er jo sådan set ikke det, vi har gjort. Det, vi har gjort, det er, at vi har eksporteret terror. En dansk statsborger er taget til et andet land og har begået terrorangreb, har kæmpet sammen med islamisk stat. Vi bør sådan set bare skamme os og tage ham tilbage og fængsle ham i Danmark. Det er jo ikke samfundet, der har gjort ham terrorist. Og straffe ham for de forbrydelser, han har begået. Nej, det er en af vores statsborgere, og som nation, der står man til ansvar for det, ens statsborger foretager sig ude i verden. Hvis han sidder fængslet et eller andet sted for nogle forbrydelser begået der, så er det klart, så sidder han der. Og jeg mener heller ikke, vi skal sætte jord og himmel i bevidst. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, vores statsborger, vores ansvar. Og det ansvar må vi altså tage på os. Hvordan vil vi reagere, hvis en tyrkisk statsborger kom til Danmark, sprang Jyllandsposten i luften, og så sagde Tyrkiet, ham har vi ikke noget med at gøre. Han har forbrudt sig mod tyrkiske værdier. Han har begået terrorisme. Vi har gjort ham statsløs. I kan bare beholde ham i Danmark. Vi vil ikke have ham hjem. Sådan fungerer tingene. Jamen, ikke. Tingene fungerer begge veje. Og de ting, når vi gerne vil udvise udenlandske kriminelle fra danske fængsler, det vil du og jeg gerne. Og det er vi jo begyndt på. Altså, den her regering er jo en succes. Vi straffer jo syrienskrigerne. Vi tager statsborgerskabet fra dem, hvis de har dobbelt statsborgerskab, som i øvrigt meget sjovt detalje, EU var imod i sin tid for konservativ. Men hvis man har dobbelt statsborgerskab, så har vi jo noget at gribe fat i. Boghandleren fra Brøndshøj var jo en af dem. Han havde nemlig dobbelt statsborgerskab. Så kan du tage det danske fra ham, og så kan du smide ham hjem til det land, han kommer. Men folk, der er født i Danmark, er forældre, der er danske statsborgere, der hænger vi altså på regningen. Det er surt, men der er ikke så meget at komme efter. Jeg lover ikke noget, nogen noget. Det, jeg siger, det er... Ej, det kan du også klog i. Der siger, kan vi lære af det, andre lande har gjort? Hvorfor kan Storbritannien gøre det, når vi ikke kan gøre det? Hvad er det, der går forskellen? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at blive klogere på. Det spørger du så nogle jurister i Justitsministeriet om, og det har vi så ikke fået svar på. Nu, men når du siger, at vi kan ikke love nogen noget, så er det, jeg bliver sådan en lille smule, kan godt blive lidt bekymret ved tanken om, at du tager arm, hvis vi først begynder på det der, kan vi så ikke begynde at sige, er der ikke nogen andre, vi kan fratage vores statsborgerskab? Der er så mange idioter her i Danmark med et statsborgerskab. Jamen, vi har en lov, hvor det er muligt at fratage folk statsborgerskab. Vi har faktisk nej, ikke i forhold til boghandleren fra Brøndshøj. Han blev dømt for terror. Han fik frataget statsborgerskab. Og vi er i øjeblikket i gang med at lave en indfødsretsaftale, hvor vi faktisk gør det endnu nemmere. Men det er jo sådan, at vi har faktisk to eksempler på nogen, vi har gjort til statsløse i Danmark. For det viste sig, at der var to, der havde fået dansk statsborgerskab på falsk grundlag. Og da man opdagede det, så gjorde man dem statsløse og gjorde dem gav dem tålt ophold. Det, jeg siger, det er, at vi står over for en helt, helt ny udfordring, som vi ikke har stået over på før. Og derfor siger jeg, lad os tænke ud af boksen. Lad os tænke anderledes på retsstatens... Det mest centrale i retsstaten, det er lighed for loven. Det erkender jeg, det forstår jeg, det respekterer jeg. Men det andet, der er også vigtigt for retsstaten, det er legitimiteten. Det er også vigtigt, at man respekterer folks retsfølelse. Og det krænker min retsfølelse, at der er nogen, der vil os til livs, som nu har brug for os, og vi bare tilbage til Danmark, som kommer til at udgøre en sikkerhedsrisiko. Det Men Nasser, vil det ikke også krænke din retsfølelse, hvis en tyrker slog alle journalisterne på Jyllandsposten ihjel, huggede hovedet af dem og smed dem ud af vinduet, og bagefter så det land, han kom fra, sagde, vi vil ikke have noget med ham at gøre, vi har gjort ham statsløs, I kan bare beholde ham i Danmark. Det er jo, præcis den situation, vi står i, fordi der er muligheder for at fratage folk statsborgerskab, det er du ret i. Hvis man har overtrådt straffelovens kapitel 12 og 13, altså forbrydelser mod nationen, spionage, terrorisme osv. Men det giver kun mening, hvis man ikke derved bliver statsløs. Fordi hvis man derved bliver statsløs, ja, så siger du, så er man på tålt ophold. Ja, nemlig, så er man jo stadigvæk i Danmark. Vi kan jo ikke bare tørre den af på et eller andet land, og så sige, I kan bare beholde de her mennesker. Jamen, den ene af dem, han er tyrkisk statsborger. Yes, og det er en helt anden situation med ham. Det er en helt anden situation med ham. Vi snakker om den danske statsborger. Ja, der er flere. Der er flere nemlig eksempler. Ja. Og en af dem har både dansk statsborgerskab og tyrkisk statsborgerskab. Der er ham den sidste, der er kommet frem, som i øvrigt også indrømmer, hvad det er, han har gjort med nogle af de andre. Og det er ham, der anonymiseret hed SK. Ja. Han indrømmer, hvad han har gjort. Han er både dansk og tyrkisk statsborger. Ham ville vi kunne fratage det danske statsborgerskab, og så udvise ham til Tyrkiet. Men det vil jo kræve, at han først kommer til Danmark og bliver stillet for en dansk domstol, hvor han har adgang til et forsvar, hvor anklagemyndigheden må fremlægge dokumentation osv. Fordi det der med du siger absentia, det er jo kun, hvis der ikke er mulighed for at få folk stillet for en dansk domstol, at man dømmer dem for en absentia, altså uden at de er til stede. Ellers har man jo altså ret til at være til stede i retssalen. Og jeg er helt med på, at det her, det er meget, meget svært. Det er altså vanvittigt svært, fordi det er nogle frygtelige mennesker, vi har med at gøre. Men det er jo lige præcis der, hvor retsstaten viser sin værdi, det er, at selv de største afskum behandler jamen, vi altså lige. Retsstaten og demokratiet skal forsvare sig også. Ja. Altså, der er nogen, der er, som jeg opfatter som vores indre fjender, de vil også noget ondt. Og det er jo sådan, at vi har, jeg tror, der er en 25 stykker, der er vendt hjem fra Syrien tidligere. Så vidt jeg ved, er det under 5, der blev sigtet og dømt for deres aktiviteter i Syrien. Det er enormt svært at føre bevisførelse. Det vil sige, at vi kommer til at risikere, at de om et par år går i vores gader og stræder. Og det andet, det er, at mange af dem, de fortryder jo ikke. Jeg har ikke kendskab til ret mange, der fortryder deres aktiviteter med Islamisk Stat. De bliver ved med at være jihadister. Det har vi eksempler på, og det vil sige, det er bare en under huden, og de kommer til at udgøre en sikkerhedstrussel. Skal vi bruge ressourcer på at holde øje med dem? Skal vi risikere, at de det er vi nødt radikaliserer til at de unge, for de kommer til at blive betragtet som helte? Skal vi risikere, at de radikaliserer folk, der er i fængslerne? Det er for bøvle at få dem hjem, og der siger jeg, vi skal på en eller anden måde holde dem ud af de danske grænser, hvis det kan lade sig gøre inden for statsgæld. Nasser Carter, det lyder ligesom om, at du siger at hvis bare det, folk har lavet, er grimt nok, så går vi gerne hen til stregen og måske også lidt over, fordi det her, det vil vi simpelthen ikke finde os i. Og så får vi jo sådan et moralsk domstolssystem, som svinger sådan lidt efter, hvordan vi lige synes, at et eller andet er frastødende nok. Altså, vi har jo her de senere år også skræddersyet lovgivningen i forhold til nye udfordringer. Nu har vi, en lov, hvor man kan få hårdere straf, hvis man begår kriminalitet i et bestemt område. Det er en del af ghettoen. Vi er gået i gang med at diskriminere. Altså, vi har, og det er fordi, vi står over for nye udfordringer. Der skal vi have nogle nye løsninger. Der siger jeg, lad os tænke ud af boksen. Lad os finde ud af, om vi kan gøre det anderledes, end vi har gjort hidtil. Nasser Carter, der er en lytter, der gør opmærksom på, at Storbritannien har ikke tiltrådt statsløsekonventionen. Det har Danmark, og derfor kan vi ikke tage statsborgerskabet fra dem, som ellers vil blive statsløse. Det kan Storbritannien godt. Jo, er det ikke korrekt? Ikke det, jeg har forstået af juristerne. Storbritannien har også tilsluttet sig statsløsekonventionen. Det, der er tvivl om, det er, om de har et eller andet forbehold, som vi ikke har i Danmark. Og det er det, jeg har bedt om at få at vide, om det er korrekt. Okay. Jan Ejner? Ja, altså bare lige kort. Altså selv hvis vi kunne gøre dem statsløse, ville det stadigvæk ikke gøre nogen forskel. Fordi stadigvæk kan vi ikke udvise dem til statsløse land, eller månen, eller Sydpolen. Vi kan ikke bare forlange, at et andet land tager sig af dem, og det kan briterne heller ikke. Men jeg vil altså lige prøve at rette blikket mod Norge, som havde en uhyrlig terrorist, der hed Breivik, som slog en masse unge socialdemokrater ihjel på en ø, forsøgte at slå deres folketing ihjel ved at sprænge bomber osv. Altså noget af det værste, man kan forestille sig. Jeg talte med den dommer, som havde været med til at dømme ham. Hun sagde, at hun kunne næsten ikke holde ud og gå på arbejde og skulle se på ham hver dag. Men han får en fair rettergang. Der bliver ført beviser for hver enkelt unge, han har skudt og dræbt. Han har forsvarsadvokat, han har hele muligheden, og efterfølgende har han også klaget over alt muligt med, han synes, han har det også så dårligt i fængslet. Og jeg kan mærke, hvordan opkastfornemmelserne spreder sig fra min mave og op i min mund, men der er ikke andet at gøre end at sige, ja, en retsstat behandler sine borgere ens, og det er jo blandt andet det, der adskiller os fra Islamisk Stat og fra nogle af de diktaturstater, som vi ikke ønsker at sammenligne os med. Det er jo, at selv en som Breivik, han får altså en ordentlig retter. Hvad nu, hvis nordmændene havde sagt, kære Breivik, du er hermed statsløs, vi sender dig på Ostebogen til København, og så kan danskerne tage sig af. Du kan ikke sammenligne det, hverken Peter Madsen eller Breivik. Hvorfor ikke det? Jamen, de begik deres ugerninger i Danmark og i Norge. Det er en helt anden situation. De der har begået ugerninger i Syrien og Irak, de er i øjeblikket i Tyrkiet, og så vil de, nogle af dem vil gerne tyrkiet til Danmark. Men synes du, det er fair, at tyrkerne skal hænge på ham? Vi har faktisk, du og jeg ved, at vi har 120 på tålt ophold, som deres oprindelige hjemland ikke vil have, som vi har forsøgt at udvise til de oprindelige hjemlande. Og der ser hjemlandet, vi vil ikke have noget med dem at gøre. Vi skal gøre ligesom de lande, vi kritiserer. Kan du ikke mærke, at det, som Nasser Carter står og siger her, og sådan noget, det er, der begynder at være et folkeligt krav for, at det der med det der retsstat, det er sådan noget fint noget på, vi fandt på i gamle dage. Mm. Det må sgu også moderniseres og passe til nye tider. Der lytter, der skriver, at vores grundlov og retssystem ikke er gearet til den nye situation med alle de her IS-hjemvendte krig. Men det er jo rent nonsens. Altså, vi har jo haft de her trusler tidligere i historien, og det har vi altså klaret med vores grundlov. Vi har haft en nazistisk besættelse af Danmark. Vi har haft venstreorienterede terrorbevægelser op gennem 70'erne og 80'erne, som i øvrigt jo slog flere mennesker ihjel, end en Islamisk Stat har formået på europæisk jord. Så vi har klaret os med retsstaten i hånden, igennem tidligere kriser, og det her med at så begynde at sige, nu klapper vi sammen, og jeg har en vigtig pointe, som jeg håber, at både du, Nasser, og lytterne vil tænke lidt over. Rote Armee-fraktion i Tyskland i 70'erne og 80'erne, de havde ikke nogen som helst idé om, at de kunne vinde krigen. De var trods alt ikke særlig mange. De troede ikke, de som sådan kunne omstyrte Tyskland. Det, der var deres strategi, det var, at de forhåbede, at tyskerne ville svare igen så voldsomt med tilfældige interneringer af diverse socialister, med angreb på demonstrationer, med berufsverbot osv., at der ville rejse sig en folkelig opstand, fordi det pludselig var arbejderklassen mod nationen. Og jeg tror, at de her islamister, de håber på, at de kan få muslimer i hele verden til at rejse og føle, at det her er en hellig krig dem mod os. Og derfor er vi nødt til at vise, at retsstatens principper, den gælder både kommunistiske terrorister, og den gælder islamistiske terrorister. Jeg mener ikke, vi kan sammenligne med det, der skete tidligere. Så under 2. verdenskrig, vi genindførte dødsstraf, og vi kom i en undtagelsestilstand. Man kan ikke sammenligne det. Vi står i en helt ny situation, hvor, altså hvis de er i Danmark, de der jihadister, så skal vi retsforfølge dem, og de skal have en rettergang her i Danmark. Men nu er nogen af dem dernede, og der siger jeg, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde dem derned. Jeg vil ikke have, at de kommer til Danmark og øger vores... Nej, vi skal ikke have en helikopteraktion ned. Okay. Det er vi enige om. Tusind tak, fordi I kom. Jan E. Jørgensen fra Venstre og Nasser Carter fra Det Konservative Folkeparti. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Og programmet er Cordua og Steno. Ja, og når vi er tilbage efter nyhederne, så vender vi ørerne udad, fordi vi skal tale om den nye regering i Italien, og det gør vi med det, der efterhånden er blevet vores ugentlige samtale med Charlotte Sylvestersen, og så skal vi også omkring Tyskland med Matlock, og vi skal snakke om kinesisk indflydelse i Grønland. Og så har du lige noget latest news. Jamen altså, i går kom det jo frem, at Olaf, de jo pludselig gav lyd for os, og Olaf, det er jo den, der undersøger Meldt og Fældt og Morten Messerschmidt sag, som jo ikke rigtig har fundet nogen løsninger. De siger, de har ikke noget hørt, de har ikke hørt fra ham. Og Messerschmidt, han siger, at det passer i hvert fald ikke, fordi han har prøvet at få fat i dem og sagt det ene og andet, og så siger han så, Han har sagt det Ekstrablad, der har en stor forside, der hedder Messerschmidt taget i løgn. For åben mikrofon. Jeg har intet hørt fra Olaf. Ikke engang et julekort, fastslog Dansk Folkeparti-profilen fredag i et DR-radioprogram. Men nu viser det sig, at EU's antisvindelenhed i et år har rykket Messerschmidt for oplysninger flere gange. Og det altså de kan ikke begge to have ret. Det viser sig så, at Messerschmidt har nok givet den lige en drejning, fordi han har jo været i forbindelse, han har jo hørt fra Olaf. Men det, som spindoktoren for Messerschmidt siger, det er, at Olaf har spurgt så bredt, så de vil ikke sige noget, fordi de vil kun svare på konkrete spørgsmål. Jeg vil bare sige, hvis man er politiker som Messerschmidt, der mener, at EU skal være åben og det ene og det andet, og man kræver øvrigt af politikerne og af establishmentet, at de skal være åbne og svare på spørgsmål osv., så synes jeg, at man må gå forrest og selv være åben og fremlægge de oplysninger, som der bliver bedt om. Så kan man ikke sidde og putte sig bag en advokat og tælle på knapper. Så jeg synes, vi har et problem her med Morten Messerschmidt. Det har du så hermed udtalt, og nu er der ikke andet end at nyde nyhederne, fordi vi er tilbage om 5 minutter.